ani. Președintele Klaus Iohannis a decis va merge la toate ședințele de guvern după ce în spațiul public se vorbește tot mai des despre o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere. Sincer, nu cred că mă refuză doamna prim-ministru și chiar îmi imaginez că se bucură și membrii guvernului dacă merg. Și până la următoarea ședință a executivului, premierul și președintele se vor afla astăzi față în față la o nouă ședință, cea a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Pilonul 2 de pensii, noi precizări de la Ministerul Finanțelor. Ministrul Eugen Teodorovici a anunțat aseară că o persoană se poate retrage din sistemul de pensii administrate privat la cerere după cel puțin 5 ani de participare. O persoană care participă la un fond de pensii se poate retrage pe bază de cerere individuală, dar numai de vreme de 5 ani de participare la respectivul fond, iar la momentul la care persoana respectivă se retrage, înainte de deschiderea dreptului de la pensie privată, activele respective se transferă, activele cuvenite se transferă participantului respectiv cu un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active, pentru că e normal, te retragi înainte de momentul planificat inițial, să fie și un astfel de comision. Anul viitor, guvernul își propune să investească bani din pilonul 2 în parteneriate publice-private, a mai declarat ministrul de Finanțe. Am vorbit foarte mult de o posibilă lărgire a ariei în care aceste fonduri de pensii să poată să investească. Și se adaugă prin ordonanță încă un domeniu, și anume proiectele de parteneriat public-privat. Deci se poate investi de către fondurile de pensii și în această zonă. Deci mărim practic aria aceasta de a investi. De asemenea, comisiunea de administrare, care astăzi este de 2,5%, va scădea la 1%. Ministrul de Finanțe anunță de asemenea o taxă pe lăcomie care vizează băncile. Ce spun reprezentanții Băncii Naționale despre această chestiune? Aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Eugen Teodorovici spune că băncile vor fi taxate diferențiat în funcție de robor, astfel cu cât acest indice este mai mare, cu atât mai mari vor fi și taxele. Taxă pe lăcomie, pentru că este cea mai bună expresie pentru ceea ce din păcate se întâmplă astăzi în România, care se va aplica în situațiile în care ratele robor la 3 luni și robor la 6 luni depășesc o anumită valoare procentuală. Mai exact, dacă nivelul robor la 3 și 6 luni este mai mic de 1,7%, atunci băncile vor avea o taxă de 0,2% din active. Se va ajunge la o taxă de aproape 1% în cazul în care robor la 3 și 6 luni va depăși 3%. Ministrul de Finanțe estimează un impact bugetar de 3,6 miliarde de lei dacă se depășește pragul de 1,5%. Sau poate să fie zero în cazul în care băncile decid ca acest robor să fie până la limita de referință. Măsura va fi inclusă într-un proiect de ordonanță de guvern care se va aplica de la începutul anului viitor. Anunțul ministrului de Finanțe vine la câteva zile după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, anunța în Consiliul Național PSD că e nevoie de un guvern care să le spună băncilor că taxele trebuie plătite aici, nu în paradisuri fiscale. Eugen Teodorovici, ești pe aici? Dom'le, găsiți ceva, niște mai ajutați-i, că chiar e problemă. Consultantul de strategie de la Banca Națională a României, Adrian Vasilescu, crede că taxa pe lăcomie este o eroare de exprimare sau de concepție. Robor e fixat de piață, iar ceea ce impune piața este rezultatul activității economice, activității statului și a tot ce s-a întâmplat într-o țară, a declarat acesta pentru hotnews.ro. Adrian Vasilescu așteaptă să vadă textul ordonanței, dar atâta vreme cât se spune că dacă o bancă alege un anumit nivel al robor și în funcție de acest robor se va stabili nu știu ce taxă, este o mare confuzie. O bancă nu alege ce robor să pună, a mai spus consultantul. Legea pensiilor între timp ajunge astăzi la votul final în plenul Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat ieri pe articole. Ioana Dumitrescu are detalii. Ieri a fost adoptat un amendament al UDMR, astfel că majoritatea PSD-ALDE își asigură voturile pentru ca legea să treacă fără emoții în legislativ. Potrivit amendamentului, pensionarul este persoana care beneficiază de una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege și a realizat cel puțin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum și persoanele încadrate în grade handicap grav, care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare. Stagiul de cotizare minim obligatoriu pentru pensia de stat va fi de 15 ani. A fost eliminată tot și ideea ca persoanele invalide să primească pensie doar dacă au respectat acest criteriu și pentru care inițial se propunea acordarea unui ajutor social. Mamele cu 3 copii vor avea posibilitatea să iasă din câmpul muncii mai devreme cu 6 ani. Masteratul și doctoratul devin perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare. Guvernul promite că nicio pensie aflată acum în plată nu va fi redusă. Sindicatele reclamă că actuala generație de tineri va fi condamnată la pensia minimă. Opoziția, care critică proiectul pentru că ar fi nesustenabil și adâncește inechitățile, se pregătește să îl reclame la Curtea Constituțională. De astăzi se dă startul programului Rabla pentru electrocasnice. Românii pot primi vouchere între 200 și 400 de lei de la guvern pentru a achiziționa aparate performante, dar trebuie să le cedeze pe cele vechi, mașini de spălat rufe, frigidere și aparate de aer condiționat. Schimbarea acestor aparate va însemna și un consum redus de energie electrică, spune ministrul mediului Caracela Gavitlescu. Înlocuirea unui echipament din casă care este vechi și care are și o capacitate mare în număr de kilograme, îl înnoim cu un produs care are eficiență energetică ridicată din clasa de energetică A++ sau A3+. Cum se pot înscrie românii pentru a obține finanțare și cum se stabilește valoarea voucherelor, ne spune Iorgu Ianoși. Cei interesați de Rabla pentru electrocasnice trebuie să acceseze aplicația electronică de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu la adresa afm.ro și să urmeze pașii de înscriere în program. Se pot achiziționa echipamente electrice și electronice de uz casnic cu eficiență energetică clasa A++ sau A3+, din următoarele categorii: mașini de spălat rufe, frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice și aparate de aer condiționat. Se vor acorda vouchere pentru un anumit produs dacă cedăm același tip de electrocasnic, dar vechi. Spre exemplu, pentru a obține vouchere pentru un frigider, la schimb, trebuie oferit tot un frigider. Să vedem acum care sunt criteriile în funcție de care se vor acorda sumele. 200 de lei pentru înlocuirea mașinii de spălat cu alta cu eficiență energetică A++ sau 300 de lei pentru schimbarea acesteia cu una de categorie A3+. Se acordă 300 de lei pentru înlocuirea aparatului de aer condiționat cu unul din categoria A++ sau A3+. Se obțin vouchere de 300 de lei pentru frigidere A++ și de 400 de lei pentru cele cu eficiență energetică A3+. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis intenționează să participe la toate ședințele guvernului din perioada următoare. Șeful statului spune că dorește să le prezinte personal ministrilor concluziile discuțiilor pe care le-a avut la Consiliul European, mai ales că se apropie preluarea președinției rotative a Uniunii Europene, un mandat pe care România îl preia la 1 ianuarie. Sincer, nu cred că mă refuză doamna prim-ministru și chiar îmi imaginez că se bucură și membrii guvernului dacă merg eu personal să le explic ce s-a discutat la Consiliul European, cum s-au discutat problemele legate de Brexit, și cred că în final o să înțeleagă toată lumea că fac acest gest pentru a permite rezolvarea unor probleme urgente și evitarea unor erori grave care ar induce o situație total nedorită și o criză politică fără precedent. Pe de altă parte, președintele a explicat aseară de ce a cerut ca executivul să-i trimită ordinea de zi a fiecărei ședințe din perioada următoare. Există însă acea agendă ocultă a guvernului, ei spun ordinea de zi suplimentară, cu siguranță nu respectă rigorile legii. Și în fine, există a treia categorie de acte care figurează la capitol confidențial. Ori pe site-ul guvernului acestea evident că nu vor putea să apară. Deci e clar, guvernul este obligat să-mi trimită întreaga agendă mie, președintelui României. Nu mă trimite, doamna prim-ministru, să citesc eu site-ul guvernului. Iar celor care invocă articolul 87 din Constituție, care dă dreptul președintelui să participe la ședințe de guvern pe teme de politică externă, apărare și asigurarea ordinii publice, șeful statului le transmite că ordonanța 13 a dus la proteste masive de stradă. Căderea de a stabili acest lucru este la președinte și nu la prim-ministru. Iar dacă ne uităm în urmă ce s-a mai întâmplat cu aceste guverne PSD-iste, pot să vă spun că nu putem să ne facem că suntem autiști și că nu se discută despre ordonanță pe amnistie și grațiere. Ultima dată când s-a dat o astfel de ordonanță, am avut aproape o revoluție. Deci o problemă majoră de ordine publică. Tot aseară, șeful statului susținea că nu crede că va fi emisă o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere. Dacă apare o astfel de ordonanță pe amnistie și grațiere, ar fi un derapaj groaznic de la democrație. Și ar putea apăra și protestele, încurajați sau nu? În această etapă nu doresc să discutăm despre a încuraja sau a nu descuraja o manifestare a unei anumite atitudini. Acum vorbim despre a face lucrurile care trebuie făcute și evitat lucrurile care nu trebuie făcute. Klaus Iohannis spune că nu renunță la ideea unui referendum pentru justiție. Șeful statului a cerut stafului de la Palatul Cotrocenii să analizeze dacă o astfel de consultare populară ar aduce oamenii la vot. În contextul tensiunilor acutizate din ultima vreme dintre Palatele Cotroceni și Victoria, președintele și premierul se vor afla astăzi față în față la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În această săptămână, Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă au dialogat prin scrisori. Rezultatele controlului de la Spitalul Universitar din Capital au fost trimise la parchetul de pe lângă Instanța Supremă. În urma verificărilor s-au descoperit nereguli legate de modul de completare a foilor de observație ale pacienților, spune ministrul Sorina Pintea. Există o cronologie a datelor care se pun în foaia de observație și începem cu inclusiv dacă pacientul este alergic sau nu. Faptul că uneori s-a uitat completarea acelei rubrici a dus la accidente nefericite, șoc anafilactic și alte chestiuni. Deci este primul lucru. Deci sunt lucruri mult mai adânci care ne fac să mergem să facem verificări atente. Ministrul Sănătății spune că există suspiciuni privind aparatura medicală cumpărată la suprapreț. Este perioada 2013-2016 în care noi am constatat că au fost nereguli serioase referitoare la modul în care au fost utilizate sumele aprobate și virate de către Ministerul Sănătății. Aici ne referim doar la bani pe care Ministerul Sănătății i-a alocat, achiziții de aparatură medicală și lucrări de reparații capitale a spitalului. Era un aparat care nu era pus în funcțiune, știți foarte bine, și am decis să facem acest lucru. Am considerat că există suspiciuni rezonabile, noi nu suntem organe de anchetă, noi am făcut niște verificări și mergem mai departe. Sorina Pintea a trimis corpul de control al Ministerului la Spitalul Universitar în luna august, după ce doi asistenți medicali au intrat în greva foamei pentru a protesta față de condițiile din spital. Cât privește maternitatea Giulești, aceasta s-ar putea redeschide de mâine, anunță oficialii din Sănătate, după 3 săptămâni în care nu s-au mai făcut internări. Direcția pentru Sănătate Publică a decis să amendeze în total cu 10.000 de lei unitatea medicală și 9 angajați. Iar deciziile vin după ce 45 de bebeluși născuți acolo au fost infectați cu o bacterie periculoasă. Ministrul Sănătății va propune creșterea amenzilor pentru deficiențe găsite în spitale. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme rece astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între -7 și 2 grade. Cer variabil la munte, în zonele joase însă vor fi nori, ceață și izolat fulguiel sau chiciură. Vântul va sufla mai tare în sud-estul țării. O zi rece se anunță în capitală, trecător va fulgui, iar maxima nu va trece de -1 grad. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa arabă Al Ain s-a calificat neașteptat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor de Fotbal, după ce a trecut în penultimul act de proaspăta câștigătoare a Copei Libertadores, River Plate. Formația din Emiratul Abu Dhabi a deschis scorul încă din minutul 3 al meciului pe care l-a găzduit, a marcat suedezul Marcus Berg. Argentinienii au răsturnat însă rezultatul în interval de numai câteva minute prin Rafael Santos Borre, 1-2 în minutul 16. Brazilianul Caio a egalat în debutul reprizei secunde, iar apoi s-a ajuns la lovituri de departajare după ce River a ratat un penalti în minutul 69. Portarul Calide s-a apărat a 5-a lovitură de la 11 metri executată de sud-americani, în timp ce gazdele au înscris de fiecare dată și s-au impus astfel cu 5-4. Prezentă la competiție din postura de gazdă, Al Ain a jucat mai întâi un tur preliminar cu campioana Oceaniei, Team Wellington din Noua Zeelandă, 3-3 și 4-3 la penaltiuri, apoi s-a impus cu 3-0 în fața lui Esperance Tunis. Adversară în finală îi va fi câștigătoarea meciului dintre Real Madrid și Kashima Antlers din Japonia. Amintim, Al Ain a fost pregătită în perioada 2011-2013 de Cosmin Oloroiu, iar echipa a mai fost condusă în trecut de Angel Iordănescu și Ilie Balaci. Borussia Dortmund a suferit prima înfrângere a sezonului în Bundesliga, 1-2 pe terenul Codașei Fortuna Düsseldorf. Galben-negri aveau 9 puncte avans în fruntea clasamentului înaintea acestei runde intermediare. Acum Borussia Mönchengladbach s-a apropiat la 6, iar marea rivală, Bayern München, poate ajunge tot la 6 lungimi de lider dacă o învinge diseară pe RB Leipzig. Fenerbahce Istanbul a învins-o pe CSKA Moscova 79-75 în derbiul Euroligii de basket masculin. Turcii au revenit după ce au fost conduși cu 12 puncte la pauză. Cehulian Veseli a fost MVP cu 19 puncte și 10 recuperări. Fenerbahçe rămâne lidera Euroligii cu o singură înfrângere în 13 etape, în timp ce CSKA Moscova este a treia după Real Madrid. Cam asta este, avem etapă intermediară zilele astea în Germania, urmează Anglia, fotbalul nu se oprește, prieteni. Nici la noi? La noi mai avem acum în weekend etapă, deci... avem sâmbătă marele derby FCSB